พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ไม่มีใครจะช่วยเราได้นะทุกคนต้องคิดช่วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นมันพึ่งไม่ได้การฝึกตนการชำระกิเลสออกจากจิตใจนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแต่ละคนจะต้องกระทำไม่เช่นนั้นแล้วก็จะประสบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเรามันได้รับทุกข์ทนทรมานกับอำนาจของกิเลสตัณหานี่มามากต่อมากแล้วนะควรจะตื่นตัวกันไม่ควรที่จะนอนหลับนอนไหลการท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะขณะนานับไม่ถ้วนที่ล่วงแล้วมาชาติใดก็มามีจิตใจผูกพันอยู่กับโลกอันนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นมาได้มาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนานาหมดนี้แล้วก็ชื่นชมยินดีนึกว่าตนนั้นจะไม่แตกดับทำลายไปจากโลกนี้ความหลงมันเข้าครอบงำจิตใจเหตุดังนั้นคนเรามันถึงได้มัวเมาถ้าเขาจัดงานรื่นเริงขึ้นอย่างนี้ก็โหดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากไปดูอยากไปฟังต้องเสียเงินอย่างฝรั่งมาจัดคอนเสิร์ตขึ้นในกรุงเทพอย่างนี้เนี่ยตื่นกันเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมพระเอกเป็นรูปร่างยังไงเป็นยังไงอยากดูอยากเห็นเพิ่มเสียเงินเข้าไปดูคนละ 2,500 บาทที่มีผู้ชักชวนเข้าวัดฟังธรรมนะอย่างนี้ไม่เอาแล้วจิตใจไม่ต้องการเลยนี่มันแสดงถึงความหลงความเมาของคนเราเป็นอย่างนั้นคนที่หลงที่เมาไม่รู้สึกตัวว่าตนหลงตนเมาหรอกผู้ใดรู้ตัวว่าตนหลงตนเมามันก็ยุติลงได้มันยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายใจให้แก่ตนโยการไปดูเขาเต้นรำขับร้องดีดสีตีเป่าต่างๆหมดนั่นนะแต่ก็เป็นคนบางกลุ่มบางพวกไม่ใช่ทั่วไปไอ้ผู้ที่เห็นโทษของความสนุกสนานชั่วคราวเช่นนั้นก็มีอยู่คนเราเกิดมาในโลกนี้มันสร้างบุญบารมีมามากกว่ากันน้อยกว่ากันผู้ใดบุญบารมียังน้อยอยู่มันก็เพลิดเพลินในกามคุณนั่นแหละมากอยู่เป็นอย่างนั้นผู้ใดอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วมันก็เห็นโทษแห่งกามคุณเหล่านั้นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเป็นเสมือนกับเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหมือนกับพานเบ็ด เอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำปลาเห็นว่าเป็นอาหารไม่นึกว่ามีสิ่งที่ทำลายชีวิตของตนอยู่ในนั้นนึกไม่ถึงเลยก็เอาปากไปงับเอาแล้วก็ติดเบ็ดเขาถึงซึ่งความตายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีจิตใจไม่สงบปัญญาไม่เกิดแล้วก็ย่อมมองเห็นโลกนี้เป็นสวรรค์เป็นน่ารื่นเริงบันเทิงเช่นนั้นแล้วก็จึงหันหลังให้ศาสนาไม่หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาถ้าปัญญาชนพิจารณาดูความเป็นไปแห่งชีวิตอย่างนั้นก็เห็นว่ามันไร้สาระแก่นสารเลยเพราะว่ากว่าสิ่งที่เพลิดเพลินมัวเมาอยู่นั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรตายแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักหน่อยเดียวก็มีแต่บุญกับบาปที่แต่ละคนกระทำในโลกนี้เท่านั้นแหละติดตัวไปเงินทองแก้วแหวนอะไรก็ไม่ได้ติดตัวไปเลยของรักของชอบใจทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรติดตามตนไปเลยแม้แต่ร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดตามไปมันก็แตกสลายลงสู่พื้นดินเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปคอยพิจารณาให้ดีๆผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วมันต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วที่แต่ตนทำมานี่นะมันเป็นเครื่องนำทางให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่คราวใดบาปกรรมไม่ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปคราวใดบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญไปไม่ใช่ผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาโดนบันดาลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้อย่างที่คนผู้หลงผู้เมาแล้วเคยนับถือกันมาอย่างนั้นเรื่องเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ผู้ใดมาถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพร้อมด้วยมารู้อริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้อนั้นเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ดังนี้เพราะฉะนั้นน่ะเรื่องนี้มันก็ต้องอาศัยวิจารณญาณของนักปราชญ์ทั้งหลายจะต้องพิจารณาถ้าว่าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วมันก็จะไม่รู้แจ้งมันจะไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้วนั้นดังนั้นชาวพุทธเราขอให้แสดงความเลื่อมใสนับถือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นบทบาทเบื้องต้นเลยทีเดียวเราไม่ควรที่จะไปสงสัยลังเลว่ายังจะมีที่พึ่งอย่างอื่นประเสริฐ เท่านี้ไม่มีเลยบุคคลผู้ใดไม่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนกายนี้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆเมื่อมีภัยมาถึงเข้าก็ลังเลใจไม่กล้าสละชีวิตบูชาคุณพระรัตนกายนี้ได้เหตุนั้นมันจึงได้หันไปหาความเชื่อความนับถือสิ่งภายนอกนั้นเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้จะมาช่วยตนให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆได้เนี่ยแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนกรัยเต็ม 100% ถ้าผู้ใดเชื่อมั่นเต็ม 100% แล้วมันจะไม่ลวนเลไปอย่างนั้นภัยพิบัติมาถึงแล้วเราก็นึกถึงกรรมถึงเวรที่ตนทำมาแต่ก่อนถ้ากรรมเวรไม่มีก็ขอให้ภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้จงดับหายไปจากร่างกายจิตใจอันนี้ถ้าว่ากรรมเวรมีแล้วก็แล้วไปก็ต้องเสวยผลของกรรมของเวรนั้นไม่มีอำนาจบาดใหญ่อะไรที่จะมากำจัดกรรมเวรของมนุษย์ที่ทำออกมาแต่ชาติก่อนแล้วอันนี้เป็นความคิดความเห็นที่สำคัญมากเพราะว่าทุกคนย่อมกลัวตายย่อมเสียดายชีวิตนี่นะดังนั้นเมื่อจิตใจไม่รู้แจ้งในคุณพระรัตนกรัยนี่ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงๆอย่างนี้แล้วมันจึงได้ลวนเลนะจิตใจนะจึงได้คิดแสวงหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งเป็นเช่นนั้นมูลเหตุมันก็มาจากความยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนนี่แหละไม่ภาวนาไม่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นการที่ไม่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นนี่แหละนับว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่งพิจารณาลองพิจารณาดูให้เห็นลองดูสิทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คนเรานั้นมีวิจารณญาณหมายก็ว่างั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในวุฒิคือธรรมเป็นเครื่องเจริญสี่อย่างนั่นนะข้อหนึ่งมีโยนิโสมนสิการะมันพิตริตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นอันนี้นะทำสี่อย่างนี้ดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญธรรมะที่เราเรียนมาเราต้องเอามาคิดมากรองมันล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนทั้งนั้นแหละเมื่อตนสังเกตตนพิจารณาดูตัวเองไปเรื่อยๆไปมันก็รู้เรื่องของตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นอย่างว่าถ้าตนปล่อยให้จิตใจหล่อแหละเลวไหลหอนแอไปตามอำนาจของกิเลสตนก็หาความสุขไม่ได้ก็วุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นแหละแล้วอย่างนี้นะแต่บุคคลผู้ใดไม่ได้พิจารณาตัวเองแล้วก็ย่อมจะไม่เห็นอย่างนั้นนะเห็นว่าตนสบายอยู่ผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าตนจิตใจของตนนี่ยังไม่หนักแน่นพอยังหล่อแหละอยู่อ่อนแอกับอารมณ์ต่างๆอยู่เมื่อ เรื่องใดกระทบกระทั่งเข้ามายังหวั่นไหวไปมากมายอย่างนี้นะก็อย่านิ่งนอนใจจิตนี่เป็นของฝึกได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้นะอย่าไปท้อใจอ้าวจิตนี่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าขาดสมาธิรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็รีบนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปกลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามถ้ามีโอกาสแล้วนั่งสมาธิเลยเพ่งลมหายใจเข้าออกนั่นอย่าไปเพ่งอย่างอื่นเลยในบทเบื้องต้นนี่นะจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็เพราะมันไม่มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมันลืมลมหายใจเหตุดังนั้นมันจิตนี่มันจึงคิดเลื่อนลอยไปทั่วจนเป็นเหตุให้ลืมตัวจนคิดชั่วก็ไม่รู้ตัววันนี้มันลืมตัวแล้วนะนี่เนี่ยทางนี้จะคิดไปทางดีไม่มีคนลืมตัวนะคนลืมตัวก็กิเลสแล้วมันได้ช่องมันก็จูงไปตามประสงค์เลยนั่นแหละคนบางคนจึงว่าทำผิดพูดผิดไปไม่รู้ตัวเลยนึกว่าตนทำถูกพูดถูกไปผู้ถือตัวมันยิ่งแล้วคนอื่นตักเตือนเข้าก็ไม่พอใจอย่างนี้แหละโดยสำคัญว่าตนนั้นดีอยู่จะมาตักเตือนทำไมในสายตาของผู้อื่นนั้นมองเห็นว่าตนผิดพลาดไปแต่ตนเองไม่รู้ตัวว่าตนผิดตนพลาดนี่สำคัญมากนะให้พากันเข้าใจไว้เราต้องยอมตนให้ผู้อื่นตักเตือนเสมอไปแหละหากว่าตนพลั้งพลาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่รู้ตัวผู้อื่นตักเตือนแล้วก็ต้องมาวินิจฉัยตัวเองบัดนี้เอ๊ะตนผิดจริงเหรอตนพลาดในการทำการพูดอย่างนั้นจริงเหรอเมื่อทบทวนดูมันก็ย่อมรู้ได้เมื่อรู้ได้อย่างนี้ก็อธิษฐานใจว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ลืมตัวเราจะกำหนดรู้ตัวอยู่เสมอก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรอย่างนี้นะอธิษฐานใจนี้แล้วก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาใจเรื่อยไปโดยเฉพาะมันระลึกเข้าไปหากายหาจิตดูกายดูจิตอันเป็นส่วนภายในนี่แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้พิจารณากายในกายให้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่พิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันอย่าให้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคำว่าพิจารณากายในกายนั่นหมายความว่าพิจารณากายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่เป็นงั้นกายส่วนย่อยได้แก่อะไรได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่นะเรียกว่ากายส่วนย่อยเหล่านี้มันก็มีอยู่ในกายส่วนใหญ่ที่รวมเรียกว่าร่างกายนี้เองเนี่ยแต่เมื่อบุคคลไม่แยกแยะกายส่วนย่อยนี้ออกดูแล้วมันก็จึงได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเมื่อมันรวมกันเป็นก้อนอยู่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ตั้งสติ พิจารณาแยกแยะผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านั้นให้เห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่มีตัวตนอะไรเลยเมื่อแยกแยะออกจากกันไปแล้วเมื่อรวมกันเข้าก็เรียกว่าร่างกายไม่ได้ว่าตัวตนนะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าร่างกายก็เพื่อที่จะให้รู้ความหมายกันเท่านั้นแหละดังนั้นอย่าไปเอาคำว่าเราว่าเขานั้นบวกเข้ามากับร่างกายนี้แยกแยะดูแล้วต้องให้เกิดความรู้ความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวมีไม่มีตนอยู่ในนี้เลยอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้จึงปรากฏว่ารูปร่างนี้สวยงามเพราะว่ามีผิวพรรณผุดผ่องมีน้ำมีนวลสวดทรงก็น่าดูน่าชมอย่างนี้แหละถ้าพูดตามความนิยมสมมติของโลกมันก็ว่าสวยงามนั่นแหละเพราะโลกคือหมู่มนุษย์นี่มันติดอยู่ในความสวยความงามนี่มาแต่ละคนนับชาติไม่ถ้วนเลยเหตุดังนั้นเกิดมาในชาติใดๆมันจึงมาติดความสวยความงามติดสมมุติต่างๆเหล่านี้อยู่ก็เพื่อที่จะให้จิตมันคลายจากสมมุติเหล่านี้มันจึงต้องแยกแยะดูให้เป็นส่วนเป็นส่วนออกไปผมก็กองหนึ่งขนก็กองหนึ่งเล็บก็กองหนึ่งฟันก็กองหนึ่งหนังก็กองหนึ่งเป็นต้นเหล่านี้นะกระจายออกไปดูแล้วย้อนมาถามจิตดูว่าตรงไหนที่เป็นเราเป็นของของเราอ่ะมันจะตอบตนเองว่าไงอ่ะแน่นอนแล้วมันต้องตอบตนเองว่าไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีของเราของเขาอยู่ในนี้เลยก็ดูนั่นกับกองผมนั่นกับกองขนนั่นกับกองเล็บนั่นกับกองฟันเขามีชื่ออยู่หมดแล้วคำว่าเขาว่าเราไม่มีไอ้ชื่อที่ว่าผมขนเป็นต้นเหล่านี้ก็สมมติบัญญัติเอาเฉยแต่ความจริงแล้วมันไม่มีหรอกมีแต่สภาวธาตุเท่านั้นแหละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆนี่ก็เป็นธาตุดินนะอาศัยบุญกรรมตกแต่งให้มีรูปลักษณะต่างๆกันต่างถ้อยถ้อยก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันเช่นผมนี่ก็ป้องกันแดดเผามันร้อนมากถ้าผู้ใดมีผมอยู่บนศีรษะมากแล้วก็ความร้อนก็ไม่มากความร้อนหนังศีรษะนะแล้วก็เป็นเครื่องประดับร่างกายส่วนหนึ่งอันผมนี่นะเหตุนั้นคนยังชอบไว้ผมกันถือว่าไว้ผมยาวนะมันสวยงามความสมมุติกันนะอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามเพราะเหตุว่าเป็นของแต่ของดับเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนก็จะจัดว่าเป็นสวยงามก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้นะแต่เพราะมันไม่เที่ยงนี่แหละมันสำคัญนะเหตุนั้นจึงว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามนั่นแหละจิตของบุคคลผู้มากไปด้วยตัณหามันยังไม่ยอมรับเท่านั้นเองแหละไม่ยอมรับความจริง ยอมรับแต่สมมติภายนอกที่เขาสมมติกันขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่ก็จงตั้งความเพียรพยายามเพ่งพินิจร่างกายนี้ให้มั่งมากอย่าไปประมาทเมื่อจิตใจมันหลงมันกำหนัดยินดีในรูปร่างกายอันที่ตนอาศัยอยู่นี้นะแล้วมันก็ต้องไปกำหนัดยินดีในรูปอื่นเหมือนกันถ้ามันละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้ไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วตนเองก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปกายของผู้อื่นเช่นเดียวกันเพราะมันมีสภาวะเหมือนกันนี่ผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปมันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะมาย่ำตอกอยู่แต่ของเก่าภาวนาพอข่มใจสงบลงไปจากความยินร้ายหน่อยหนึ่งละเอาแล้วขี้เกียจใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเช่นนี้แล้วมันก็คล้ายๆกับว่าเลี้ยงกิเลสไว้ในใจแต่ถ้ามันจะทำพิษจริงๆก็ข่มมันไว้พอประมาณนั้นแหละแล้วเผื่อว่าตนเผลอสติมากๆเข้าไปแล้วกิเลสอันนี้มันก็มีกำลังกล้าอะไรวะนี้มันก็ครอบงำจิตใจได้ปั่นจิตให้คิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปด้วยความรักด้วยความชังความหลงความเมาต่างๆบุคคลผู้ที่มีใจอ่อนแอท้อแท้ไม่ฝึกใจเข้มแข็งมันก็ย่อมหลงไหลไปตามอำนาจของความยินดียินร้ายอย่างว่านั่นแหละดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เพื่อจิตใจนี้ให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลอย่างเข้มแข็งบุญคุณเหล่านี้เมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตใจบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันก็ทำใจให้หนักแน่นให้เข้มแข็งให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้ามันเป็นอย่างนั้นการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นนั่นนะพอเมื่อใจตั้งมั่นแล้วมันไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆนานาแม้ว่าจะละตัณหานี้ไม่ขาดโดยประการทั้งปวงก่อนก็ตามแต่จิตใจที่มั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วมันไม่ส่งเสริมความอยากอันเป็นไปเพื่อบาปเพื่ออกุศลต่างๆนี่ความอยากอันใดไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลไม่ผิดศีลผิดธรรมไอ้ความอยากอันนั้นก็ยังพอทำเนามันจะไม่นำไปสู่นรกอบายภูมิเมื่ออยากมีความสุขก็ตั้งใจทำบุญกุศลไปผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ต้องยินดีในผู้ผัวตัวเมียของตัวโดยเฉพาะไม่ไปยินดีในหญิงอื่นชายอื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีตัณหาอยู่แต่ว่าตัณหานั้นหากไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิอย่างนี้ก็ให้พึงเข้าใจผู้ที่ไม่มีผู้ครองสองประการดังกล่าวมานั้นก็เป็นหน้าที่ที่เรามีโอกาสดีที่จะได้ทำความเพียรพระเดชศึก คือตัณหาเหล่านี้ให้มันเด็ดขาดลงไปเพราะบุคคลผู้เป็นทำตัวเป็นคนผู้เดียวหรือเป็นนักบวชนี่นะมันมีโอกาสเต็มที่เลยเป็นเช่นนั้นมีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรสำรวมระวังจิตใจนี้เสมอไปได้เพราะไม่มีกิจกังวลกับการกับงานการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆมันก็เหมาะสมที่เราจะต้องสำรวมอินทรีย์ได้เต็มที่หูตาก็ไม่ได้เห็นรูปที่น่ายินดีพอใจหูก็ไม่ได้ยินเสียงอันเป็นไพเราะอันเป็นเครื่องดูดดึงเอาใจให้พุ่งซ่านออกไปภายนอกอย่างนี้นะจมูกก็ไม่ได้สูบกลิ่นหอมกลิ่นน้ำอบน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ต่างๆนานาโน่นนั่นมันก็ห่างไกลนะนั่นแหละลิ้นก็ไม่ได้รับรสอาหารที่อร่อยมากเพราะว่าตนไม่ได้แสวงหาเมื่อเขาใส่บาตรให้ยังไงเขานำมาถวายยังไงก็ต้องขบฉันบริโภคอย่างนั้นโดยเฉพาะที่ธรรมเนียมในพระพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าพาฉันในบาตรฉันอาหารรวมอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นใดนะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ติดรสชาติของอาหารนั่นเองขอให้เข้าใจถ้าว่าฉันในภาชนะอย่างนี้มันก็จิตต้องลำเอียงไปเรื่อยโอ้อันนี้อร่อยดีนะเพราะว่าอันนี้ไม่อร่อยจิตใจมันก็เอียงไปตามกิเลสแล้วพอนี้นะเป็นอย่างนั้นถ้าเราค้นใส่กันเป็นอันเดียวแล้วอย่างนี้มันไม่ได้มีความวิตกอย่างนั้นเลยแล้วก็นึกในใจว่าฉันเพื่อประทังชีวิตอยู่วันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อความอริดอร่อยไม่ได้ฉันเพื่อบำรุงร่างกายให้อ้วนให้พีให้สวยให้งามไม่ได้ฉันเพื่ออย่างนั้นนี่ฉันเพื่อประทังชีวิตให้เป็นอยู่วันหนึ่งคือหนึ่งแล้วจะได้ประกอบความเพียรพยายามกำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี่เท่านั้นนะเพราะบุคคลมีกำลังกายอ่อนแอไม่มีอาหารบำรุงหล่อเลี้ยงไว้ก็ไม่มีกำลังที่จะมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมทำกิจวัตรของบรรพชิตเช่นเที่ยววินาบาตอย่างนี้นะคนอ่อนแอท้อแท้มันจะไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละก็พิจารณาเรื่องอาหารให้เห็นอย่างที่ว่านั้นแล้วจิตมันก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในรสชาติของอาหารผ้านุ่งผ้าห่มก็เหมือนกันนะพิจารณาให้ลงให้มันเห็นเป็นธาตุดินไปผ้าดินเนี่ยผ้าดินแต่ผ้านุ่งผ้าห่มไม่มีอะไรอ่ะเมื่อมันขาดมันชำรุดทรุดโทรมลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินอยู่เหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้แหละแล้วเราจะไปหลงละเมอไปกับผ้านุ่งผ้าห่มว่าผืนนี้เนื้อละเอียดสนิทดีนุ่มดีผืนนี้เนื้อหยาบมันแข็งนุ่งไม่ดีห่มไม่ดีไอ้อย่างนี้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเลยให้นึกเสียว่าสัมผัสทั้งพวงก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าสมมติว่าได้นุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มแล้วมันจะไปได้เท่าไหร่อ่ะหน่อยหนึ่งร่างกายนี่ก็ทรุดโทรมไป แตกดับทำลายไปนี่แล้วเครื่องนุ่งเครื่องห่มเหล่านั้นไปที่ไหนส่วนมากก็เอาขึ้นกองไฟด้วยกันนั่นแหละเผาไปตามกันเลยหรือไม่ฉะนั้นผู้ยังอยู่เขาก็เอาไปแจกกันนุ่งห่มหรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปบังสกุลในพระท่านก็แจกชาวบ้านนุ่งห่มกันไปเท่านั้นเองพิจารณาให้มันรอบครอบในปัจจัยทั้งสี่เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเอ้ยเราไม่ได้อาศัยอยู่ในเสนาสนะเหล่านี้ตลอดไปหรอกมัจจุราชความตายมาถึงแล้วก็ทอดทิ้งไว้ในโลกนี้แหละไม่ได้เอาไปด้วยเลยเราอาศัยเสนาสนะเหล่านี้อยู่อย่างกุฏิอย่างนี้ก็เพื่อกันฝนกันลมกันแดดกันลิ้นกันยุงสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษต่างๆไม่ให้มาเบียดเบียนเท่านั้นเองไม่ได้อยู่อาศัยกุฏิกุฏต่างเหล่านี้เพื่ออย่างอื่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อความลื่นเริงบันเทิงในกามวิตกต่างๆนั่นนาไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางคนก็อาจจะเป็นได้นะบางรูปได้อยู่ที่อยู่อันสบายแล้วมันก็วิตกไปในกามคุณเรื่อยไปได้อยู่ที่นอนอันดีอันอ่อนนุ่มนิ่มถ้าได้คู่ครองสมการมานอนด้วยก็เห็นจะมีความสุขสบายมากมันดำหลีไปนะอันเรื่องของราคะตัณหามันเป็นอย่างนั้นนี่นั่นแหละต้องระมัดระวังนะที่ท่านสอนในพิจารณาปัจจัยสี่ก็เพราะเหตุนี้นะเพื่อกันไม่ให้มันเกิดราคะตัณหาขึ้นเป็นงั้นฉันหยุกฉันยาก็เหมือนกันน่ะถ้าไม่โรคภัยไม่เบียดเบียนนะอย่าไปริฉันยาบำรุงอะไรต่ออะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันร่างกายสมบูรณ์มากขึ้นราคะตัณหามันก็แก่กล้าขึ้นไปนั่นเป็นภัยต่อพรหมจรรย์สำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อให้เกิดราคะตัณหาเราต้องตัดถอนมันลงเป็นอย่างนั้นแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะผู้ครองเรือนนี่ถ้าไม่บรรเทาตัณหาราคะอันนี้แล้วสักน้อยมันก็ไปมีเมียสองเมียสามเข้าไปแล้วมิฉะนั้นฝ่ายมาตุคามก็ต้องไปมีผัวสองผัวสามเข้าไปนู่นเนี่ยราคะตัณหาแรงกล้ามากนะถ้าบุคคลไม่พิจารณาเห็นโทษของมันไม่ทรมานตนบ้างเช่นนี้ผู้ครองเรือนทั้งหลายมันจึงได้ทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆจนถึงกับบาดหย่าร้างกันไปหมู่นี้มันก็เนื่องมาที่ตกเป็นธาตุแห่งราคะตัณหานี่เกินขอบเขตนี้เองนะอันนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทข้อที่สามนั้นไว้ก็เพื่อสกัดกั้นราคะตัณหาของคนทั่วไปนั่นเองแหละไม่ให้มันเกินขอบเขตให้มันอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปเป็นกรรมฉะนั้นทุกคนมันควรปฏิบัติตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้โดยเคร่งครัดตามเพศตามภูมิของตนของตนอย่างนี้ไอ้ผู้ครองเรือนจะไปประพฤติอย่างนักบวชทั้งหมดไม่ได้หรอกมันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องประพฤติไปตามเพศตามภูมิของตนแต่ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีผิดอะไร มันก็เป็นไปเพื่อความเจริญด้วยบุญด้วยกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันหมุนไปในตัวมันเองเนาะบุญบารมีมันแก่กล้าแล้วมันก็ทำให้มองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่ได้อย่างจงแจ้งเลยประเดียวมันเป็นงั้นมองเห็นว่าการงานต่างๆในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเต็มไปด้วยทุกข์ภัยอันตรายต่างๆอ้าวทำการทำงานไปหน่อยหนึ่งไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นคนอื่นก็ทำการงานอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยนี่นะคนพวกกิเลสหนามันไม่ยอมมันผูกอาฆาตตอบโต้กันไปไอ้ผู้ที่ถึงถูกฆ่าตายเพราะเรื่องผลประโยชน์ขัดกันหมดนี่มีเยอะแยะเลยในโลกอันนี้นะมันเป็นงั้นทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็สะสมตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจของตนอย่างแรงกล้าเช่นนี้แล้วใครก็ไม่ยอมใครไม่ยอมสละตัณหาให้แก่ใครพอถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยความรักกับความชังเนี่ยมันจึงเป็นคู่กันเลยความรักมีในที่ไหนความชังก็มีในที่นั้นแหละอย่างผัวเมียเมื่อแต่งงานกันทีแรกก็รู้สึกชื่นฉ่ำดีรู้สึกว่าเป็นสุขสบายดีอะไรอะไรก็ดีหมดในเบื้องต้นนี่นะอย่างนั้นเนี่ยเมื่อนานเข้าแล้วอะไรอะไรก็รู้สึกว่ามันชำรุดทรุดโทรมไปหมดก็เลยเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเอาไปเห็นรูปอื่นสวยๆงามๆเปล่งปลั่งหมดเกิดอยากได้ขึ้นมาอีกแล้วเมื่อรูปเก่าชำรุดทรุดโทรมไปก็ชิงชังแบบนี้นะเกลียดไอ้กิเลสเหล่านี้นะมันเป็นคู่กันมาแต่ดึกดำบรรพ์นะแต่มนุษย์เราไม่เห็นโทษของมันเฉยๆหรอกผู้ใดเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วผู้นั้นก็จึงภาคเพียรพยายามกำจัดมันเลยวันนี้จึงไม่ท้อไม่ถอยเป็นงั้นพูดถึงกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่มีตัวไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวรรณะอะไรเลยเป็นแต่เพียงธรรมารมณ์เกิดขึ้นในจิตนี่เท่านั้นแต่จิตนี่หลงว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่ตนเมื่อตนได้สิ่งที่ตนต้องการมาแล้วตนจะมีความสุขจิตใจที่ไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็เห็นผิดจากความเป็นจริงไปอย่างนั้นแหละผู้มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนี้มันก็มองเห็นว่าบรรดารูปทั้งหลายมันสวยงามเพราะตกแต่งนะฮะถ้าขาดการตกแต่งแล้วหาความสวยงามไม่มีอะไรสวยงามร่างกายอันนี้ลองทอดทิ้งไว้สักเกียรติวันแล้วไม่เดี๋ยวแลมันดูสิไม่ขัดไม่ถูไม่ชำระล้างอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะมันแสนที่จะไม่น่าดูเลยถ้าลองพิจารณาดูก็ได้นั่นเองไอ้ที่ว่ามันพอดูกันได้อยู่นี่เนื่องจากว่าต้องประคบประงมต้องชำระขัดถูอยู่ทุกวันอย่างนี้นะมันจึงไม่น่าชื่นชมยินดีมัน มันจึงไม่ชำรุดทรุดโทรมมันจึงไม่เป็นสิ่งโสโครกที่น่าเกลียดเกินไปแต่ว่าคนเรามันหลงกันวันนี้นะหลงการประดับตกแต่งร่างกายอันนี้เนี่ยนอกจากขัดสีชวีวันต่างๆให้สะอาดสะอ้านแล้วก็ยังเอาสร้อยคอมาใส่เข้าไปสร้อยแขนใส่เข้าไปตุ้มหูใส่เข้าไปนาฬิกาข้อราคาแพงๆใส่เข้าไปนุ่งห่มผ้าสีหลากหลากเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แหมรู้สึกว่ามันสวยงามจริงๆนั่นแหละคนผู้ใดไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วพอไปเห็นเขาแล้วนี่ก็ตื่นตาตื่นใจขึ้นมาแล้วนึกชอบใจขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าปัญญาชนแล้วพอเห็นเช่นนั้นมาแล้วมันก็นึกได้โอ้ยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งต่างหากหรอกถ้าไม่แต่งแล้วมันหามีอะไรสวยงามไหมปัญญาชนมันก็พิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้นะแล้วจิตใจมันก็ไม่คึกขนองไปกับรูปเสียงกลิ่นรสอันประดับประดาเหล่านั้นเลยนั่นแหละขอให้พากันพิจารณาจะได้ประมาทเราเป็นนักบวชนี่นะอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอันมันคนละเพศกันอยู่แล้วเราจะไปเอาเยี่ยงอย่างผู้ครองเรือนไม่ได้เลยผิดวินัยของพระด้วยผิดธรรมด้วยเป็นการสั่งสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจอีกด้วยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเรามีบุญวาสนาได้สละบ้านเรือนออกมาบวชอย่างนี้แล้วนะก็ไม่ควรที่จะประมาททอดทิ้งบุญวาสนาบารมีของตนไปเสียเรียกว่าบุญบารมีส่งคือให้เราขึ้นมาสู่ที่สูงแล้วไม่ควรจะกลับลงไปสู่ที่ต่ำเป็นอย่างนั้นเพราะที่ต่ำมันเต็มไปด้วยขวกด้วยน้ำเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายต่างๆเมื่อบุคคลขึ้นมาสู่ที่สูงแล้วมักจะปลอดภัยมากกว่ามีภัยอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้เดียวทำการทำงานอะไรไปขัดผลประโยชน์กันก็อาฆาตจองเวรกันดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วภัยภายนอกอัคคีภัยอยู่ด้วยกันแออัดยัดเยียดอยู่อ้าวฝ่ายหนึ่งเกิดประมาทไม่รักษาฟืนไฟปล่อยให้ไฟไหม้บ้านเข้าไปอย่างนี้คนผู้ไม่ประมาทก็พลอยชิบหายวายวอดไปตามกันไอ้อย่างนี้นะมันมีอยู่ไว้บ่อยเลยภัยวิบัติแห่งชีวิตนี่นะมันย่อมมีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าผู้ไม่ได้พิจารณามันไม่เห็นมันไม่รู้ขึ้นในจิตใจเท่านั้นนะเรื่องมันนะผู้พิจารณาเท่านั้นแหละจึงจะมองเห็นได้พิจารณาไปหลายเรื่องเข้าไปมันจึงเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่เช่นนั้นสำหรับเป็นนักบวชแล้วเรามีการระมัดระวังกันมากอย่างนี้แหละผู้กุฏิอยู่ก็อยู่ห่างๆกันพอสมควรไม่ได้แออัดกันเลยอย่างนี้การใช้ฟืนใช้ไฟก็ต้องระมัดระวังอย่างนี้แหละเมื่อระมัดระวังแล้วมันก็ไม่เกิดไฟไหม้ขึ้นมา อย่างใช้ไฟฟ้าอย่างนี้นะมันก็ต้องตรวจดูเสมอแหละต้องสังเกตดูมันไฟมันช็อตไหมหรือไม่ช็อตสายไฟมันเก่าไหมผ้าห่มมันผุไหมนี่สายไฟเล็กเนี่ยมักจะเขาใช้ผ้าหุ้มแต่สมัยทุกวันนี้ดูมันจะเปลี่ยนไปใช้ยางหุ้มเอาแทนมักจะปลอดภัยมากกว่าแม่สายยางหุ้มก็เหมือนกันถ้าหากว่ามันไปมีอันใดอันหนึ่งมาขูดสีเข้าไปถูเข้าไปมันก็สึกหรอไปได้เหมือนกันนะเพียงนั้นผู้ใดอาศัยอยู่ที่ไหนก็ต้องกลัวต้องดูไฟฟ้าให้ดีเลื่อยไปแล้วมันจะปลอดภัยหรือว่าจุดเทียนบูชาพระหรืออะไรต่ออะไรจุดธูปพวกนี้ทำไมระมัดระวังมันก็ไหม้ได้เหมือนกันเนี่ยพวกอาเซียชาวจีนนะชอบเผากระดาษบูชาพระเจ้าบูชาบรรพบุรุษชอบจุดธูปบูชามากมากเลยทีเดียวแล้วก็มีกองซองธูปเก่าทิ้งกองพระเอกะไว้ใกล้หมู่นั้นอย่างนี้นะแล้วมีผ้าเก่าผ้าขาดอะไรทิ้งไม่เก็บไม่ชำระเมื่อเวลาจุดธูปเทียนไม่ดับเทียนไปพระแล้วหนีไปเสียธูปมันล้มลงเทียนล้มลงถูกเชื้อไฟต่างๆหมู่นั้นไฟก็ลุกไหม้เข้าไปลามเข้าไปไปติดเสื้อผ้าอาภรณ์เข้าไปมันก็ไม่ตึกไม่รามใหญ่โตมโหฬารวอดทั้งหลังไปเลยอันโมนี้มันมีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีอยู่ที่ไหนก็ดีมันมีภัยอยู่รอบด้านผู้ภาวนาย่อมเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกได้อยู่เสมอระลึกในความเป็นอยู่ของตนในรอบครอบทั้งภายนอกทั้งภายในต้องเป็นอย่างนั้นภายในก็มันควบคุมจิตตัวเองเมื่อตนภาวนาไปเกิดความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาตามเป็นจริงอย่างไรแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้เสมอไปอย่าให้มันเสื่อมเดี๋ยวจะภาวนาเดี๋ยวจะพิจารณาเมื่อเกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วไม่รักษาความเห็นอันแจ่มแจ้งนั้นไว้ได้เช่นนี้สักน้อยกิเลสมันก็ความหลงก็ครอบงำจิตใจอีกอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตับฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพ่งพินิษพิจารณาทำความเพียรเพ่งพินิษเสมอไปบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปแล้วนี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา